Først mest skyet med regn flere steder i den østlige del af landet. I morgentimerne stedvis tåge. I løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol og kun enkelte byger hister her. Temperaturer mellem 14 og 18 grader, og vinden tiltager og bliver let til frisk. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Godmorgen og velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. Vi har legnet en masse aviser op på bordet her i studiet lige om lidt, der byder velkommen til morgens to første hovedgæster og avislæsere. De vil i denne første time af weekendtillægget, vi sender tre timer i alt, bladrende aviserne igennem og snakke om alt muligt forskelligt. Senere på timen tager vi en tur til Aalborg for at tage temperaturen på den socialdemokratiske kongres. Den store elefant i lokalet, det er selvfølgelig dagpengespørgsmålet. Hvad stiller vi op med de 40.000, der er faldet uden for dagpengesystemet? Vi fremrykker bare dagpengekommissionens rapport i første omgang, lød det i går fra Helle Thorning-Schmidt. Hvad mener du? Er det nok, eller bør socialdemokraterne bare give de radikale et los i røven med det samme og ændre dagpengereglerne? Det snakker vi om senere på timen. Du kan allerede give dit besøg med nu, hvis du har lyst. 42 600 247. SMS'erne er åbne. Danskerne er slet ikke så medfølende, som vi går og tror. Jo, altså vi er gode til empati, når andre har modgang. Men når det gælder vores venner, kolleger og familie, så er vi dybt misundelige, når de får succes. Faktisk så synes vi danskere ofte, at det slet ikke er velfortjent, når det går godt for vores nærmeste. Hvad var nu det? Det var lidt af et postulat. Det er et, som kommer frem i bogen Medglæde, der udkommer på tirsdag. Vi taler mere om bogen lige om lidt. Vi har forfatterne i studiet allerede nu. En af dem, han er læge, og han kan måske give os en kur mod misundelse. Og jeg har siddet og tænkt og gransket min hjerne. Hvornår var jeg sidst dybt misundelig? Jeg kan ikke komme i tanke om noget. Det er ikke for at spille hellig, men jeg vil gerne høre din mening. Hvornår var du dybt misundelig? Og er det en dårlig ting? Jeg tænker, det kan vel også være en motivationsfaktor. Altså, hvis jeg tænker, hey, det der er en lækker Ferrari, så kan det være, at jeg arbejder lidt hårdere for at få den Ferrari. Altså, det er sådan et tænkt eksempel. Det kommer jo aldrig til at ske. Hvornår har du sidst været misundelig, og er det en dårlig ting? 42 600 247. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og jeg har som sagt to gæster i studiet nu. Den ene, det er dig, Jon Nørstrøm. Jeg vil ikke sige mere om dig. Du får lov til at introducere dig selv lige om lidt. Og den anden, det er dig, Jesper Bay Hansen, og du er forfatteren til den her bog, så du læge og parterapeut. Vi starter med dig, Jon. Vi to har aldrig mødt hinanden før. Nej. Hvad har du at sige om dig selv? Jamen, jeg er jo egentlig uddannet fotograf, og arbejder stadigvæk som fotograf. Og det nyder jeg rigtig meget, men det, som mange måske sådan kender mig på nu, det er jo, at jeg har udgivet en del bøger. Så jeg kan kalde mig forfatter også jo. Ja, det var sådan meget sjovt. Det lyder rigtig besluttet, godt, ikke? Nu skulle jeg lave bøger, så nu er jeg så forfatter. Skal man så være medlem af forfatterforeningen, eller hvad, det ved jeg ikke. Men jeg har jo kastet mig over det, man sådan lidt kan kalde coffee table bøger, men med indhold. Altså, det er bøger, der sådan er meget respekt og meget velkurteret i sit billedmateriale og måden at vælge på. Mm. Så det er det, jeg sådan virkelig gør. Men jeg gør det så også på en lidt anden måde, fordi jeg gør noget lidt forbudt, at jeg er det, der hedder selvudgiver også. Mm. Og det er sådan noget, når man er selvudgiver, så uanset hvor mange priser man vinder, og dem har jeg vundet rigtig mange af nemlig, og sådan, så kan det godt være, at man har 6 hjerter i politikken, hvilket jeg har fået på en af mine bøger, 5 hjerter på en anden bog, og meget, meget rosende om anmeldelser, og ja, har også været herinde hos jer rigtig mange gange og snakker om emnerne i mine bøger, men trods det, så vil man som selvudgiver i Danmark falde over i en sådan kategori, hvor at man bare bliver sammenlignet med nogle tosser nede på Sydsjælland, der udgiver deres egen bøger. Der er en skepsis omkring, at man ikke kan få udgivet noget på de etablerede forlag? Ja, det er og helt klart holdningen, og i Kunststyrelsen, der er det lige frem, at du kan slet ikke søge Kunststyrelsen. Nej, det skulle jeg lige til at sige, at der er det jo institutionaliseret, den her skepsis her, fordi du skal have udgivet på andet forlag end dit eget, for at kunne få et arbejdslegat der. Ja. Så det er mig. Og det er så også mig, der så selvfølgelig kan bestemme meget suverænt omkring, hvordan mine ting skal se ud og være. Men det skal vi snakke en hel masse mere om. Nu er det lige en præsentation sagt, af mig. skrevet nogle bøger. Dansk tatovering, dansk porno, cykling på Nørrebro, husmor og mad. Ja. Og jeg kommer jo sådan instinktivt til at tænke, og det er måske bare mig, der er barnlig. Har du mange tatoveringer? Ja. Ser du meget porno? Og har du mange cykler? Du er jo ikke husmor. Du har også skrevet en, der hedder husmor og mad. Ja. Men måske er du interesseret i mad? Ja, altså, jeg har det sådan meget, da jeg gik i gang med min bog Dansk Tatovering, der havde jeg ikke selv den eneste tatovering. Jeg var heller ikke specielt god til at tegne, eller på den måde have gemt en skabstatovør i mig, eller noget som helst. Jeg kunne bare se, at der var simpelthen ikke lavet en interessant bog om det emne overhovedet. Og så kastede jeg mig bare hovedkuls ud i det, og så begyndte jeg også at blive tatoveret i øvrigt samtidig, fordi jeg synes, man kan ikke lave en bog om tatovering uden at ligesom vide noget om emnet. Jeg har forgæves forsøgt at scanne din krop for tatoveringer, men du har jo både lange bukser på og langærmet trøje. Ja. Nu er det lidt varmt, så jeg kommer nok til at sætte trøjen af om lidt, så får du lidt at se. Men i hvert fald så havde jeg, og har i øvrigt også med alle mine andre emner, jeg har beskæftiget mig med, så har jeg svært ved bare at se det som en professionel journalist, hvor jeg ligesom helt udefra kigger ind på tingene analytisk. Jeg synes, det er rigtig interessant at prøve ligesom at gå lidt mere ind i det også, og det giver tit tingene lidt mere sjæl, synes jeg, frem for professionalisme bare. Mm. Så jeg synes, at selvfølgelig skulle jeg da tatovere sig også, når jeg skulle skrive om emnet og prøve det, og var rundt og besøge en masse forskellige. Hvor mange tatoveringer har du i dag? Det ved jeg ikke, men jeg har i hvert fald tatoveret rigtig meget. Så både på ryggen og brystet og begge armene er fyldt ud og sådan. Så, ja. Jesper Bay Hansen, du er så den anden hovedgæst og avislæser her mellem 7 og 8 i denne første time af Radio 24/7 weekend. Du har ikke nogen tatoveringer? Nej, det har jeg ikke. Hvordan vil du introducere dig selv? Jamen, jeg er læge og uddannet specialist i klinisk seksologi, og til hverdag der har jeg en samtaleklinik, en privatklinik i Charlottenlund, hvor jeg ser rigtig mange par og singler med ondt i livet og forskellige slags, men primært i seksualiteten. Så holder jeg rigtig mange foredrag også og skriver bøger, og det er den her kombination af at have min samtaleklinik og holde foredrag, undervise og skrive bøger, den har jeg det rigtig godt med. Hvordan er du endt der? Fordi du er oprindeligt uddannet læge. Ja, jeg har siddet som praktiserende læge i Greve i godt 5 år, og valgte så at sadle om. Og jamen, det har jeg gjort af flere grunde, men primært fordi det var det, jeg havde lyst til. Og jeg mener jo også, som jeg skriver i en af mine bøger, der handler om lyst, at man skal være tro over for sin lyst, i hvert fald meget langt hen ad vejen. Og det var jo ligesom det, jeg også selv gjorde der, og valgte at sadle om til at åbne den her samtaleklinik og lige ved at holde foredrag og skrive bøger. Hvordan reagerede din gamle lægekollega og din gamle medstuderende fra medicin på, at du valgte at blive specialist i klinisk seksologi, og nu er du så tilknyttet et ekspertpanel, hvor du rådgiver om sex og parforhold osv.? Ja, altså i første omgang, så altså jeg er meget sikker på, at der var mange, der blev meget overrasket, at jeg valgte at forlade en meget sikker base, kan man sige, arbejdsmæssig base i hvert fald, og det er der ingen tvivl om, at det var det da også. Men jeg måtte også indrømme, at der var en af mine kollegaer, der sagde en ting, der har gjort meget stort indtryk på mig. Et citat, som jeg øvrigt også har valgt at tage med i min bog Livskunst i praksis, det er det her med, hun spurgte mig, jamen hvordan tør du at gøre det her, at tage det her spring? Men i og med, at det var der, jeg havde min lyst, og jeg faktisk begyndte også selv at få nogle stresssymptomer dengang som praktiserende læge, så tænkte jeg, så hvordan tør jeg at lade være? Altså, jeg vendte spørgsmålet om, ikke? Altså, hvordan tør jeg at lade være? Altså, og jeg havde det sådan lidt, at jeg kan jo altid vende skuden og gå i praksis igen, hvis det var det. Så jeg var ikke så bange og frygtede ikke så meget i starten, men det er da helt klart, at det var da en ny identitet, jeg skulle skabe mig der. Fra at være praktiserende læge og kendt som det, og så skulle til at skabe sådan en ny identitet. Arbejdsmæssig identitet, ikke? Det kan være, at nogle af dine gamle kollegaer, de følger med nu og tænker, hej, vi er topmisundelige på ham der, Jesper Bay Hansen, fordi han har gjort lige, hvad han havde lyst til, og nu går det ham godt. Og han er også kommet ud over de her stresssymptomer, som vi alle sammen lider af i det her moderne samfund. Grunden til, at jeg siger det, det er jo, fordi du udkommer med den her bog, Medglæde, kunsten at glæde sig med andre, på tirsdag. Og en del af præmissen for bogen, det er, at vi danskere, vi er top misundelige. Hvordan lærer vi at glæde os med andre? Den snakker vi om lige om lidt efter det her nummer her. Vi skal høre en klassiker, Feeling Good af Nina Simone, og så vender vi tilbage igen. Klokken er 7:15. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Tirsdag udkommer denne her bog, som jeg har i hånden her, Medglæde, kunsten at glæde sig med andre. Jeg har en af forfatterne i studiet, Esper Beyer Hansen. Du er også en af hovedgæsterne her til morgen, og vil senere på timen bladre aviserne igennem sammen med mig og den anden hovedgæst, Jon Nordstrøm. Og Jesper, danskerne er top misundelige. Det påstår du og den anden forfatter til den her bog, Sara Skaarup, i den her bog. Hvad ligger der i det? Der ligger i virkeligheden flere ting i det. Vi har jo, det Sara og jeg har gjort, er jo blandt andet at rekvirere en masse anonyme udtalelser fra folk via Facebook, for at se, hvor vi simpelthen har opfordret folk til at dele øjeblikke af deres liv, hvor de har reageret med misundelse, og hvad det gjorde ved dem. For at finde overlap og for at se kønsforskelle osv., fordi der er faktisk lavet rigtig lidt forskning på området inden for misundelse, og for så vidt også jalousi. Og der kan man så sige, at det har vi jo så taget afsæt i og brugt det som baggrundsmateriale, da vi skulle skrive bogen. Og der er der ingen tvivl om, at rigtig mange mennesker døjer med misundelse, og det også bliver en dårlig oplevelse for dem selv, men det bliver det også i relation til den måde, de er sammen med andre mennesker på. Det skaber jo afstand meget ofte, og på den måde kan det gå ud over ens sociale liv, det kan gå ud over ens arbejdsliv, og i det hele taget alle facetter i livet, ens familieliv. Hvad fandt I ud af? Altså, hvornår er det typisk, at danskerne er misundelige? Altså, det er jo meget situationsbestemt, og hvis du for eksempel selv er lav i et eller andet, hvis du selv kører rundt i en gammel bil, der dårligt kan slippe sig hen ad vejen, så er der mange, der har nemmere ved at reagere med misundelse, hvis naboen så får den store, fede firehjulstrækker. Og så kommer misundelsen jo ud på forskellige måder, hvis vi tager det her eksempel. Fordi det er jo ikke sådan, så folk, de flertallet standser ikke op og erkender, at gud, jamen, jeg reagerer jo med misundelse her. Nej, det kommer ud sådan mellem sidebenene på den måde. Nå ja, naboen, det rige svin, han har jo også lige købt en ny limousine der, eller hvad det nu er, en Mercedes. Eller også så siger man så, ja, men han har jo også købt den her firehjulstrækker, og det er jo også helt forfærdeligt, som den sviner og forurener. Det er jo politisk ukorrekt. Ja. Det er også lidt tabu at sige, jeg er misundelig. Ja. Jeg vil gerne have det, han har. Så det er lidt lettere bare at svine et andet menneske til. Ja, og det er jo netop også sådan, som misundelsen kan komme ud. Den kan komme ud på forskellige vis, ikke? Og noget af det, vi også slår på, det er jo, at det starter måske i virkeligheden, den her mission, mindre misundelse, mere medglæde, starter måske i virkeligheden med, at man erkender situationen og vedstår sig følelsen. Og det er i hvert fald et rigtig godt udgangspunkt, inden man går ind i følelsen. Og nu sagde jeg i introen, at jeg havde gransket min hjerne for, hvornår jeg sidst havde været misundelig. Jeg kunne ikke lige umiddelbart komme i tanke om noget, men nu begynder jeg at tænke, okay, hvornår har du sidst tænkt, den der person er da lidt af en nar. Det sker måske lidt oftere, end at det slår en, at hov, jeg er misundelig. Ja. Så hvornår har du sidst været misundelig selv? Jamen altså... Og du kan ikke sige, det er jeg aldrig, når du har skrevet den her bog. Det kan jeg heller ikke, og det vil jeg heller aldrig sige. Jeg vil heller aldrig sige, at jeg ikke kunne blive jaloux, for det vil også være forkert. Jeg mener jo, at både misundelse og jalousi hører til helt almindelige følelser i menneskets liv. Og jeg mener heller ikke nødvendigvis, at misundelse er en dårlig ting af alting, for der kan også være rigtig meget godt i følelsen. Og så er det måske, skal vi måske prøve at få det frem, for det er, som du er inde på, blevet tabu med misundelse. Og der er også flere ting, der samtidig gør det svært at vedstå sig, at man er misundelig, synes jeg. Fordi det er jo... vi lever jo i en sådan multifacetteret samtid, hvor rigtig meget går ud på selviscenesættelse, både på de sociale medier, men i det hele taget at skabe sig identitet ved en helt ekstrem grad af hedonistisk egocentrisme. Den her flashing af selvbevidsthed, det kan godt have en misundelseskabende effekt hos andre. Ja. Det er en side af sagen. Den anden side af sagen, mener, som Sara og jeg mener, det er jo, at vi stadig har en rest af janteloven, en ret betydelig rest af janteloven, hvor vi ikke skal tro, vi er noget. Den får vi jo nærmest ind med modermælken, den her sætning. Ja. Og hvis man siger det tilstrækkeligt mange gange til sig selv, så er det jo en måde at trække sig ned på. Og har man så en succes, jamen så skilter man måske ikke med den, man underspiller den. Så, og det, med de her eksempler, der vil jeg netop sige, at der er to veje til medglæde. Nemlig det at tage del i andres glæde og glæde sig med andre, som den ene strategi, og den anden strategi er jo at øve sig i at vedstå sig sine succeser, vedstå sig sine glædesfølelser, og lade andre, invitere andre til at tage del i dem. Så kan vi ikke risikere, at de bliver endnu mere misundelige? Jo, men det er måske ikke det, vi skal være bange for. Så lever vi jo i frygt. Det synes jeg, det kunne da være ret hæmmende for ens adfærd, hvis man... Ja, Jesper Bay, du har skrevet 2 bøger tidligere. Nej, 3. Ja. 3? Ja. Og jeg ved, at den, der hed Recepten på Lykke, den solgte ret godt, ikke? Ja, det er en meget solgt den. Jeg ved ikke de præcise salgstal, men den gik i 5. oplag. Hvis nu du skal invitere Jon Nordstrøm, som sidder herinde, som jo også er forfatter, ind i din glæde over, hvor meget den solgte, for at han ikke skal blive misundelig, hvordan vil du så sige det til ham? Jamen, i virkeligheden, så vil jeg da... Jeg tænker, det er lidt en udfordring, ikke? Jo, men jeg vil da måske også sige, jamen okay, jamen Recepten på Lykke kunne jo bruges som det positive afsæt for en snak, sådan så det kunne måske være, at der var en læringsværdi. Hvad var det, der gjorde, at det var netop den bog, der solgte så godt? Var det titlen? Var det indholdet? Var det timingen? Jeg tror jo rigtig, rigtig meget på timingen af en bog. Recepten på Lykke udkom i 2011. Og der er ingen tvivl om, at den ramte ned på et tidspunkt, hvor rigtig mange danskere var meget søgende efter mere glæde i livet. Det er der rigtig mange, der er i dag også. Men bare på de her 3 år oplever jeg altså også, at der er sket nogle ændringer. Så det, du siger, hvis jeg skal oversætte det, det er, Jon, du skal ikke være ked af, at mine bøger sælger mere end dine bøger. Jeg har bare været heldig med timingen. Nej, nu sætter jeg det på spidsen. Jeg tror... Ja, altså... Det vil ikke. Jeg er da misundelig på dem, der sælger flere bøger end mig. Det er det helt klart, fordi der er også noget økonomisk i det. Jeg har jo været heldig at få rigtig meget succes, også pressemæssigt. Og det gælder både de der sådan helt konkrete hjerter, man nu får. Og halvdelen af mine bøger har også været udtaget til det, der hedder Årets Bogarbejde, i sådan en fornem, fin forening, der er stiftet i 1800-tallet et eller andet, hvor man tager ind på Det Kongelige Bibliotek og får rigtig nogle medaljer osv. Så jeg skal nok ikke klage med succesen der, men det er klart, jeg er misundelig, og jeg er slet ikke bleg for at være misundelig eller sige det, men jeg prøver ligesom også at vente og gøre det sådan bare helt åbent, sådan, ah shit, jeg vil godt have solgt noget mere, mand. Åh, han sælger bare løs af den der, eller er det det, der sælger så godt? Der kan jeg blive sådan helt. Men jeg tror, hvis man bare gør det ret meget, eller på den måde, jeg gør, hvor alle rundt om mig kan se det, så synes jeg egentlig, det er bare vent til, gud ja, han synes, det er fedt nok, eller hvordan man nu skal sige det. Så jeg tror, at det er værd den der mumlen i krogen. Men derfor kan man godt have en holdning. Man skal ikke forveksle misundelse til, at man kan godt have en holdning til, at den der fjævelstrækker sviner af helvede til, selvom man godt... Det behøver ikke være, fordi du er misundelig. Nej, det er ikke altid misundelse. Det skal man også huske at skille ad. Altså, der kan også bare være en helt almindelig holdning. Men det er klart, jeg er jo misundelig på dem, der har solgt 15.000 bøger. Hvis jeg kun, den der har solgt bedst af mine, den har solgt 5.000. Og det var jeg jo selvfølgelig glad for, men jeg har da også nogle bøger, der kun har solgt 400, eller 377, tror jeg, listen siger nu, eller et eller andet. Hvornår bliver du ellers misundelig, Jon? Kan du huske en situation? Jamen, jeg kan egentlig huske masser, men jeg, sådan uden at jeg ganske sidde og være heldig, så er jeg sådan ret god til at vende om lynhurtigt. Og også at give udtryk over for vedkommende med sådan, åh, shit, mand, det var bare, jeg kører sådan noget race, for eksempel, sådan noget, motorcykelrace, klassisk motorcykelrace, og der ligger jeg sådan altid meget godt fremme. Nu bliver jeg misundelig. Jeg går sådan lidt og har en drøm om at tage motorcykelkørekort, men kæreste synes, det er fuldstændig åndssvagt. Men der har jeg, når jeg kører de der løb, så kan jeg nogle gange, hvis der er en, der har slået mig lige til sidst, og sådan noget, så kan jeg gå op og sådan, åh, shit, altså, og blive misundelig på, han fik sejren. Ja. Men jeg er den første til at gå hen og sige, åh, for sanden er du kørt bare godt derovre, og så giver ham en krammer, og sådan. Så skal man bare skynde sig at vinde den, og så heller ikke være bleg for lige at bande, når man kommer over mållinjen og sige, hvor ærgerligt, jeg ikke lige var mig. Men man skal bare passe på, at man ikke går og fnider rundt med det indeni, og det er vel det samme med jalousi og sådan, ikke? Man skal ligesom være lidt åben over for sig selv, og måske i virkeligheden også for andre. Ja. Jeg vil også gerne invitere lytteren hen for, hvis du lytter med og har et godt eksempel på en situation, hvor du er blevet ramt og er misundelse, eller hvis du vil have et godt råd fra Jesper Bay Hansen, der altså er læge og har skrevet den her bog Med glæde, kunsten at glæde sig med andre, så skriv ind på 42 600 247. Og Jesper, bogen hedder jo som sagt Med glæde. Ja. Altså, hvordan kan med glæde kurere misundelse? Det er jo sådan så, at der skal mange gange et ord til at løfte vores liv og også vores følelsesliv. Og på dansk har vi faktisk ikke noget godt ord for den her følelse, den her glædesfølelse, vi selv kan opleve ved at tage del i andres glæder og glæde os med andre. Vi siger måske nogle gange, at vi føler med, at vi har medfølelse og sådan noget, men det er jo ikke det samme. Det er jo simpelthen ikke samme følelse. Og der er det på dansk, vi mangler det her ord, mener Sara Skåb og jeg. Et ord kan jo være med til at løfte følelsen og skabe større opmærksomhed omkring følelsen, så vi kan gøre noget mere aktivt for at kultivere den. Det er ret tankevækkende, at på andre sprog, der har man faktisk et ord for medglæde. For eksempel på græsk, der har man et ord, der hedder synsero, og det betyder, at man medglædes. Og man siger det i det talte sprog, for eksempel, at man medglædes i forbindelse med et brudepar, der går forbi på gaden, eller hvad det nu måtte være, nyudsprungne studenter osv. Så tager man del i andres glæde på den måde. Og der er der ingen tvivl om, at et ord kan være med til at løfte vores sprog, og også være med til at sætte fokus på en følelse, som vi mener fortjener meget større opmærksomhed, fordi den langt hen ad vejen kan være modgiften til misundelse, og også give jalousifølelsen et meget sundt modspil. Og Jesper Bay Hansen, du sidder med i studiet en halv times tid endnu, og det gør du også, Jon Nordstrøm. Jon, du er forlægger, forfatter, fotograf, motorcyklist, der bliver jeg så lidt mere sundlig. Og Jesper, du er læge og parterapeut, og altså forfatter til den her nye bog, Medglæde. Om 10 minutters tid, der vender vi aviserne, os tre her i studiet, er spændt på, hvad I falder over. I må hellere komme i gang. I har jo været tidligere op, så jeg går ud fra, at I ikke har læst så meget avis her til morgen, før I mødte ind i studiet. Og lige om lidt, der tager vi en tur til Aalborg, til den socialdemokratiske kongres, for at finde ud af, hvad rører sig der? Hvad sker der egentlig med det her dagpenge-spørgsmål? Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her er ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa, Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdøre. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Og vi har nu Radio 24/7's politiske redaktør Jesper Thermansen med på en telefon fra den socialdemokratiske kongres i Aalborg. Velkommen til, Jesper. Vi ringer Jesper Thermansen op på telefonen i stedet. Med her i studiet, der har jeg Jesper Bay Hansen, der er læge og parterapeut, og Jon Nørstrøm, der er forlægger og forfatter. Nu sidder I med en hel bunke aviser foran jer. Altså, hvor meget avis får I læst på sådan en almindelig søndag her normalt? Ikke meget, det må jeg sige. Men nu har jeg så en avis på nettet. Nu skal man abonnere på nettet også, jo, når man skal have aviser. Det er sådan set fint nok. Der var mange, der blev sure over det i starten, kan jeg huske. Når det lige var reklamefinansieret. Jeg ved ikke, hvad folk ikke sagde, men jeg har bare sagt, jamen det skal jeg da have, selvom det koster 66 kroner om måneden, eller er det 44 kroner om måneden. Ja. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der kommer til at gøre fremover. Så der skimmer jeg lige igennem. Men jeg elsker faktisk helt snoppet at få en papiravis i hånden også. Så det sker, jeg går hen og køber en. Selvom jeg vil næsten er den eneste, der gør det nu, for nu får man den jo gratis alle mulige andre steder. Ja. Man føler, jeg har man noget forkæler sig lidt selv, når man køber sig en papiravis. Ikke? Det signalerer, at nu giver jeg mig selv rum til at læse i den her avis. Ja, nu har jeg tid, og det er weekend. Helt klart. Det er en måde at tvinge sig til at gøre noget bestemt på. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fint. At man ligesom trækker sig selv hen et sted, hvor at man enten lytter til musik, eller man læser avis, eller videre. Nu ved jeg godt, at vi skal snakke om, hvad der står i avisen, men jeg synes bare, det er en lille vigtig detalje. Det samme, når man hører musik, så har man det også, man sidder på Spotify, hvor bare sat ja til en radiostation, og det er super fedt, og jeg finder rigtig meget nyt musik på Spotify på den måde. Sådan, åh gud, det var da sjovt, det skal jeg lige se, hvad det var, de foreslog der. Men samtidig så mister man jo også det at høre en helt plade, hvor der er 10 gode numre, der kommer i måske en rækkefølge, der er god. Og det er lidt det samme, når man kører en papiravis, så sidder man også, nå, nu synes de lidt, at vi har første sektion her, så vil de godt lide, og så skal man, det synes jeg faktisk, uden at bare skal være nostalgisk og ikke synes, det nye er godt eller noget som helst, så synes jeg bare, det er super fedt at høre en helt vinylplade og læse en avis i papir. Der er en del af den æstetiske værdi, som går taft, når det hele er på nettet, ikke? Altså nu nævner du selv vinylplader og CD'er, hvor der jo er tænkt over rækkefølgen på numrene og hvilken balance der skal være. Konceptalbummet er jo dødt med nettet nu. Det giver jo ikke nogen mening. Nej, og sådan er det bare. Og i gamle dage, der sagde man sikkert også, dengang, at vi ikke gik ind og hørte orkestret spille på plænen, var det forfærdeligt, at det pludselig skulle ned på sådan en vinylskive, der ræsede afsted med en trakt i enden. Sådan er det altid med ny teknologi, og det skal man bare acceptere. Men vi hører jo stadigvæk musik live og nyder det. Så selvom der kommer nye teknologier, så skal man jo bare huske at holde fast i nogle af de kvaliteter, man så i de andre ting. Og der er det da også rart, at vi sidder her og knitrer med vores, med vores avis i helt fysisk form. Det må jeg da indrømme. Med en kop kaffe foran sig og croissanter på bordet og så videre. Men hvis vi skal se, hvad der er i avisen. Ja, det var også lidt en i dit spørgsmål. Ja. Nu kom jeg bare helt ud af en tangent. Nå, men det var mig, der fiskede efter, hvordan du læste din avis. Hvad du falder over, Jon? Jamen, der er mange forside ting, man kunne falde over. Nu synes jeg, at Politikens forside i dag, den er jo ret morsom. Den er bare helt sort. Jeg tænkte, jeg må have fået fat i den forkerte sektion. Og det kan også godt være, at det er mig, der tager helt fejl. Men, nej, men de har lagt en sort forside, en falsk forside, og så er der en tilbage bagved. Det er jo lidt provokerende. Ja, den bliver ret overrasket over. Men det er også, fordi jeg selv sådan jo synes... Altså, når man laver bøger og selv står med grafisk arbejde og sådan noget, så bliver man selvfølgelig altid overrasket, når man pludselig får sådan en stukket lige i næsen. Så det synes jeg egentlig var meget sjovt, uden at der måske er så meget nyhedsværdi. Men det er jo lidt en henvisning til, at Svenske Expressen efter det svenske valg sidste weekend udkom med en helt sort forside, hvor de så skrev, at mener det omkring, at flere hundrede tusind svenskere har stemt på dette parti, og så var det tegnet for Sveriges Demokraterne. Ja, så det var en sørgens dag. Så jeg tænkte, har politikken nu gjort det samme, og hvad sørger de nu over? Mm. Det handler så ikke om DF eller Sveriges Demokraterne, men handler om lys i mørket, og nu samler vi ind til Syrien osv. Så det er sådan en anderledes positiv. Ja. Jamen, det er jo sjovt, når aviser gør sådan noget. Det synes jeg er sådan noget, jeg kan rigtig godt lide. Nu var jeg slet ikke klar over den med Sveriges Demokraterne og den svenske avis, men det er jo rigtig fedt, at de gjorde det i virkeligheden. Så. Men jeg er mere faldet over noget, som måske ikke er dagens nyhed, fordi det er vist først i morgen, det sker. Men det er en grand old man i forlagsbranchen. Og det er Otto Lindhardt fra Lindhardt og Ringhof, som jo blev opkøbt af, jeg tror det var Bonniers for 15 år siden eller et eller andet, og det er jo selvfølgelig meget naturligt, at sådan noget sker, men de stod der i hvert fald i bogbranchen som nogen, der sådan måske ikke rykkede fuldstændig vildt ved siden af, men nu når vi snakker om teknologi, og så nu har jeg ikke, nu må jeg ikke tage det helt for citat det hele her, jeg siger, men som jeg husker det, så var det sådan mere eller mindre også dem, der opfandt lidt det der paperback. Det var det selvfølgelig ikke globalt eller på den store linje, men de var også meget med til at prøve at gøre bøger tilgængelige for mange med billigere priser og så videre, så videre. Så de var sådan ret langt fremme, og det har været et lille forlag, som har været sådan ret personligt. Altså, jeg også kan forstå, så har Lindhardt også været gode venner med mange af sine forfattere og så videre. Og den spejderånd, der har været til stede hos ham, og den engagement hos sine forfattere, det tror jeg er rigtig vigtigt for at kunne lave gode bøger. Ja, tror jeg desværre sådan, mange i dag, de laver bøger, hvor man i langt højere grad fra forlagets side, og det er meget naturligt selvfølgelig, ser på det kommercielle. Kan de sælge? Ja. Kan det gå stærkt? Kan det komme ordentligt? Og det skal de også, fordi de kan jo ikke sidde som kommercielle forlagere og græde med på nogle følsomme digtsam længere eller lignende, men jeg kan nogle gange godt ønske mig, at mange bogproduktioner havde mere spejderånd, mere, hvad kan man sige, tænken meget mere på at lave noget rigtig fedt, og så håber vi, den sælger, fordi der sker jo også det nogle gange, når man laver noget rigtig, rigtig fedt med spejderånd, jamen så sælger det også nogle gange, fordi folk kan mærke, at der var lagt sjæl bagved. Jeg er meget enig i det, du siger. Ja. For mig handler det meget om passion. At de passionerede budskaber i virkeligheden. Og jeg kan da godt genkende meget af det, du siger. For eksempel det her med, at det kommercielle kommer, mærker forfatter måske på den måde, at der skal spares på hvor dyrt det er at trykke bogen. Altså, der skal spares på de omkostninger. Alene for at maksimere forlagenes profit, for eksempel. Ikke? Så der er jo mange mekanismer i spil. Man kan sige, I har jo begge to udgivet bøger, og Jon Nordstrøm, du udgiver det på forlaget Nordstrøm. Ja. Så det er dit eget forlag. Der kan jeg give den maks gas. Det er jeg heldigvis også blevet belønnet for, både med rosende omtale af det rent grafiske og trykkvalitet med videre. Det går jeg bare meget op i. Jeg tror, at den meget, meget analog kvalitet, jeg lægger i mine ting, i super lækkert papirvalg, ja. Bogbinding, trykning, ja. Det hele. Altså, det er jo virkelig high-end. Så falder det til gengæld også tilbage på dig selv, hvis bogen ikke sælger, at du har produceret den så dyrt? Ja, men det har du ret i, og det holdt op. Jeg har også fået nogle slag på nogle af mine bøger. Det. Altså min omtalte husmor madbog, for eksempel, det var rigtig, rigtig dyrt at producere. Ja. Fordi der arbejdes med forskellige papirtyper og noget meget dyr lak på nogle billeder og sådan noget. Og den var egentlig ikke sådan stor blæret og overgivet. Den var bare super dejlig og vandt. Det gjorde også en masse pris. Og Jesper Bay Hansen, du har også udgivet flere bøger, og altså, som sagt aktuel med den her bog, Medglæde, kunsten at glæde sig med andre. Og det er jo heller ikke et af de gamle etablerede forlag. Nej. Det er forlaget Ella. Det er forlaget Ella. Hvad er du til grund for det? Jamen, forlaget Ella, det er faktisk et, jeg selv stiftede også, som man kan sige. Ja, det er det, jeg tænkte. Ja. Og jamen, hvad er der så grund for det? Jamen, det er blandt andet det her med, at jeg vil have friheden til at komme ud med de passionerede budskaber. De budskaber, jeg brænder for, kombineret med, at jeg ikke vil gå på kompromis med, med bogens kvalitet, som nogen er inde på. Og jeg også gerne vil have sikkerhed for at få min royalty og alt kørt på den måde. Så jeg vil gerne have både sikkerhed og fleksibilitet ved det. Og jeg tror da bestemt også, at bogmarkedet er i en proces, der går i retning af flere selvudgivere. Det synes jeg, vi kan se mange tegn på allerede, om ikke andet, så i hvert fald som e-bog. I to er jo de gamle etablerede forlags værste skræk, tænker jeg, hvis det her det breder sig. Der er måske nogle af dem, der lytter med og tænker, åh, sluk for radioen, alle jer potentielle forfatter spiger. De etablerede forlag har jo en fordel. Det er jo, at de har jo fuld opbakning for kunststyrelsen og 80% af alle fonde. Fordi der er udstukket klare retningslinjer om selvudgivere. Det er nok nogen nede i Sønderjylland, der laver noget om kospredning for sig selv, eller en gammel tosse oppe i Nordsjælland, der vil skrive en rindningsbog. Det er der, vi er. Altså, man har på ingen måde anerkendt eller tager stilling til det overhovedet. Du kan slet ikke tage stilling til det. Altså, kunststyrelsen tager ikke stilling til noget som helst, det bliver sendt ind, fordi du ikke opfylder kravet med at have samarbejde med et forlag. Så på den måde har man ligesom for officiel dansk skattekroners side sikret sig, at der ikke kommer så meget udvikling i de her oprør, som vi to sidder og repræsenterer, altså at man går ind og styrer og kontrollerer kvaliteten og ikke går på kompromis. Man vil hellere fra det officielle side have, at der er sådan en kommercialisering og at ja, men det er også fint det der, men ja, man sørger for, at det ikke bliver for dyrt at producere og så videre. Jeg har selv, nu går der meget bog i den, jeg har selv udgivet et par bøger på henholdsvis Lindhardt og Ringhof, som du lige snakkede om, Jon Nørstrøm, og forlaget Tiderne Skifter. Og der er også almindelige regler for, at du skal have udgivet så og så mange bøger, for at du kan søge de her midler og så videre og så videre. Dem, der måske har mest brug for at få pengene, det er jo dem, der debuterer. Der kunne jeg ikke søge med min debutbog, men bog nummer to, der fik jeg et arbejdslegat på, jeg mener, det var 100.000 for Kunststyrelsen. Ja. Det er jo sådan fire gange så meget, som jeg egentlig så tjente på selve bogen. Og det er jo lidt absurd. Ja. Altså, det er jo staten, der går ind der og og forsørger mig, og ellers ville det jo overhovedet ikke kunne, selv med arbejdslegatet, giver du slet ikke mening at skrive sådan en bog. Brug 3 år på at skrive en bog. Altså, hvis du regner timelønnen ud, er det jo fuldstændig... Nu regner jeg ikke min timeløn ud. Jamen, det skal du nok heller ikke gøre. Det skal man ikke gøre, hvis man er passioneret inden for et område, tror jeg. Men hvis nu, at jeg tænkte, okay, næste bog, jeg udgiver den sgu på eget forlag. Er det noget, I kan anbefale? Fordi man hører ikke, jo samtidig... Nej, ikke altså, hvis jeg skal arbejdslegat. Du skal ligesom vide, at hvis du udgiver selv, så fraskriver du dig alt ret til at få fondstøtte. Ja. Fordi, og så kan man sige, at fond det er jo bare private virksomheder, som skal spare skat, og så laver de en fond, eller sådan, vel, det var lige lidt firkantet sagt, ikke? Men de læner sig jo lidt op af Kunststyrelsens retningslinjer, så man begynder i dag at spille fuldstændig med på de kommercielle regler, selvom man kan sige, om Kunststyrelsen, det er ikke en kommerciel institution, jo, de læner sig jo op af nogle 100% kommercielle interesser, der hedder, at du skal have et forlag, og så vil de også godt have, at der er en forlægger, der kan støtte dig, altså gå ind og rette lidt, ikke? Ligesom, det synes jeg også, man skulle indføre på malersiden, altså jeg kan ikke forstå, hvorfor Kvirms maleri, altså han siger, jeg er så sur, alle de der mennesker, hvorfor kunne der ikke komme en frisk galleristen og sige, prøv at nu er der altså rigtig mange plus 50'er, der har lidt friværdi, og de vil godt have nogle malerier, de skal sgu være lidt gladere. Kan du ikke give den et gas der? Det er jo det, man gerne vil have, når man vinder, at have en forlægger og et kommercielt forlag til at styre tingene. Så det mener Kunststyrelsen jo på bogsiden er det rigtige. Så det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke indfører over hele linjen. Det samme med musik. Det kan da godt være noget god, lækker popmusik. Hvorfor skal vi have alt det der underlige, klassisk indgivet at høre alligevel? Så, sådan er det, så du skal ikke begynde at blive selvudgiver, hvis du skal have nogen som helst chance for... Okay, den sparker vi ud til Jørgen Jesper Bay Hansen. Ja, altså jeg synes også, der er andre aspekter af det. Jeg er meget enig i det, Jon siger, men jeg synes også, det er vigtigt, at hvis du har en god bogidé, at du i hvert fald overvejer meget nøje, om det forlag, du kommer hos, har den profil, du ønsker. Mm. Det er selvfølgelig også i forlagets interesse, at de ser jo også straks, om manuskriptet falder inden for deres profil, fordi der kan du stå der meget stærkt, hvis du har et godt samarbejde med et forlag, som lige er profilerer sig mod den målgruppe, som du egentlig ønsker at tale til. Jeg kan da ikke lade være med at sige, at jeg har da også fået der er ingen tvivl om, der er rigtig, rigtig mange danskere, der har en forfatterdrøm i maven. Jeg har fået en del uopfordrede manuskripter til mit forlag, selvom jeg ikke som sådan har annonceret efter det. Mm. Og et af dem, jeg har fået, var bestemt læseværdigt, men det faldt bare ikke inden for den lidt snævre profil, jeg har på mit forlag, som handler om selvhjælpsbøger og bøger, der kan give dig mere indsigt, specielt i dit følelsesliv. Og, men som vi snakkede om før, så er der også noget økonomisk risiko ved at udgive sin bog på eget forlag. Ja. Jeg tænker, at måske er man lidt mere risikovillig, hvis det er ens egen bog, end hvis man pludselig skal til at antage andre forfattere. De gamle etablerede forlag, de brokker sig jo over, at konkurrencen er blevet så høj, blandt andet på grund af de frie bogpriser, at de fravælger debutanter, og de ikke tager særlig mange chancer osv. Ja. Men det er da fuldstændig rigtigt, og som Jon var inde på før, hvis du samtidig vil have en kvalitetsudgivelse, så bliver din lodseddel som forlag meget større, og det tror jeg, der er en af præmisserne. Jeg har den tilgang til det, at det bliver du nødt til at leve med, og jeg vil nødig spare på kvaliteten af de bøger, der kommer fra forlaget, eller i hvert fald. Til syvende og sidst, så mener jeg, at det kan være en rigtig klog forretningsmodel, ikke at tænke i discount, hvad trykprisen angår. Klokken er 8:14. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suhi, og med i studiet har jeg Jon Nørstrøm, der er forlægger, forfatter og fotograf, og Jesper Bay Hansen, der er læge, parterapeut og forfatter. Vi sidder her i København, og nu tager vi en tur til Aalborg. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Suhi. Nu har jeg Radio 24/7's politiske redaktør Jesper Termansen med på en telefon fra den socialdemokratiske kongres i Aalborg. Velkommen til, Jesper. Tak skal du have. Jesper, det er jo kongressens anden dag. Hvad er de helt store diskussionsemner nu? Ja, det bliver dagpengene. Altså, det har fyldt meget i går, og det vil også fylde meget i dag. Og hvis man følger med i diskussionen, så som du selv siger, så fylder det rigtig meget. Og nu begynder man at høre, at der er mere og mere pres på fra de radikales bagland i forhold til, at de radikale skal give sig i det her spørgsmål her. Hvor realistisk er det, at den radikale top vil sige, okay, vi kan se, at dagpengespørgsmålet gør rigtig ondt på især socialdemokraterne, vi giver os? Jamen, det tror jeg ikke er særlig realistisk. Altså, det tegner til, det er sådan en kontrolleret weekend, hvor socialdemokraterne, de har fået lov til at få en lille smule mere tøjer. Altså, de har fået lov til at sende det her signal til, især til deres eget bagland, om at man rykker kommissionen, der skal komme med en rapport, frem, og på den måde så får man sagt til baglandet, at vi kan ikke komme og give det, I allerhelst vil, vi kan ikke komme og give de ændringer, I gerne vil have, men vi kan gøre den debat, der skal være om, hvad der kommer efter et valg, mere realistisk, og vi kan i hvert fald sige til jer, at vi går ikke til valg på at bevare det system, som vi har lovet de radikale, vi har. Og så er det også vigtigt for det radikale venstre på samme måde at sige, okay, men vores budskab til vores bagland må jo så blive, at det kan godt være, at socialdemokraterne har brug for at sige det, de gør, men vi står fast. Og Jesper Termansen, Helle Thorning har som sagt, som du var inde på, fremrykket dagpengekommissionens anbefalinger, og hun siger, og så laver vi en reform og laver nye regler fra starten af 2016. Der tænker jeg, vi har jo haft et valg til den tid. Har vi ikke det? Altså, er det ikke en gratis omgang, altså, det her? Jo, det kan du sige. Altså, der, hvor der er noget pres på, det er jo, at det tidsrum, der ligger fra september næste år, altså der, hvor valget allersenest skal være afholdt, og så til nytår, der har hun jo så ligesom forpligtet sig på, at hvis hun har magten igen, at så skal der være gennemført en lovgivning, der ruller hele eller delvis dagpengereglerne tilbage, altså på de der 3 måneder, der går fra valget afholdt, eller fra Folketinget er samlet igen til oktober næste år, og så ind til nytår. Og dermed sætter hun jo også systemet mere under pres. Så det der er det lidt mærkelige i det her budskab, eller vil jeg tro svært fordøjelige for mange socialdemokrater, hvis de nu sådan grundlæggende er utilfreds med den adfærd, som regeringen har haft, i hvert fald den socialdemokratiske del, så vil man jo sige, jamen så lav det dog om. Altså, og det er jo det, men det er også det, jeg tænker. Kan og ikke vil. Hun er jo statsminister. Hvorfor har hun brug for, at dagpengekommissionen de kom med deres anbefaling lidt tidligere? Hvis det var så vigtigt for hende og socialdemokraterne, så kunne de da lave reglerne om? Ja, det kan de jo så ikke vel, fordi at de har lovet det radikale Venstre, at det er en del af aftalen, at vi er ikke glade for de her regler, men vi må respektere, at det er en del af prisen for det her ægteskab, det er, at vi kan ikke lave de her regler om, i hvert fald ikke så længe vi sidder i regering. Det man jo så oplever i den her weekend og i lørdags, eller i går, som på første dagen af kongressen, det er jo nogle topsocialdemokrater, som står hammerløs, sådan helt åbenlyst nu, på et system, som de ikke længere gider forsvare på nogen som helst måde. Altså som det bliver jo sådan en lille smule absurd, når beskæftigelsesminister Mette Frederiksen står og fortæller, at det er et urimeligt system, og det er hende, der jo sådan set er ansvarlig for systemet. Mm. Og det tror jeg bliver en svær balancegang for mange at forstå og sige, jamen altså hvis I er så utilfreds med det her system, så tag konfrontationen, så må det jo bære eller briste med det radikale Venstre. Og det vil de ikke, vel? Så altså, det er sådan et forsøg på at sige, vi vil gerne noget om lidt, når vi ikke længere er bundet i det her ægteskab med det radikale Venstre. Og så skal man jo samtidig ud til valg, hvor man skal foregive i hvert fald, at man går til valg sammen med det radikale Venstre. Og det gør det jo yderligere vanskeligt, fordi så vil nogen jo også sige, okay, men vi troede ikke på det sidste. Hvorfor skal vi tro på det nu? Fordi får de radikale så ikke bare magt igen, hvis I går til valg sammen med dem. Så det er ikke et helt nemt budskab. Og Jesper Thermansen, jeg har dig med igen om et par timer. Du dækker den her kongres hele dagen fra Aalborg. Og det har jo været med overnatning og fest og så videre. Jeg er sådan lidt nysgerrig. Jeg har aldrig været til hverken landsmøde eller kongres. Jeg synes, jeg kan ane, at din stemme er en smule rusten. Jesper, går det festligt for sig på sin kongres? Ja, det ved jeg ikke, om det er helt det derfor, men altså, ja, nej, det er rigtigt nok, jeg har sgu rømme mig lidt, og det er ikke, fordi jeg har holdt tale eller bullet hele natten, men den er lidt sprukken her til morgen, det er rigtigt. Ja, men altså, sådan noget, det er jo en for gammel tid, altså sådan en det er selvfølgelig en væsentlig politisk begivenhed, men det er også en begivenhed, hvor man møder sit bagland, altså hvor almindelige socialdemokrater, de kan få taget en selfie med Helle Thorning, og måske få de der 1,5 minut, hvor man lige står og snakker lidt og kan sige, jeg snakkede med statsministeren, eller jeg snakkede med Bjarne Corydon om det og det, så sagde jeg også til ham, at det går ikke rigtigt, og så videre. Altså, det er jo en væsentlig del af sådan en begivenhed. Og Jesper, vi tales ved senere på morgen. God arbejdsløst. Tak skal du have. Vi tales. Hej. Du har stillet ind på Radio 24/7. Hvad siger I to, Jo Nordstrøm og Jesper Bay Hansen? Køber I den fra vores politiske redaktør? Han har ikke været ude og buller hele natten. Han stemmer bare lidt rusten, tilfældigvis. Ja, jeg har været lidt til sådan nogle ting, ja. I kvæg som fotograf. Ja. Og tiderne har ændret sig meget i forhold til førhen, fordi der blev gået meget mere til stå, ligesom der også gjorde på arbejdspladser og så videre. Altså, så fagforeningssammenhæng, og også, jeg tror nærmest, ligegyldigt hvilket partikongres, så er der gang i den, og det skal der også være. Jeg kan huske, at jeg skulle op og rigtig mange år siden og fotografere nogle konservative politikere, der havde sådan en sammenkomst i forbindelse med EU-valg. Det er mange år siden, det var da Poul Schlüter var med os. Og der kunne jeg også se på dem, hold op, de havde vist mødtes og været glade. og det ligger der nok i det, og det er det samme, når folk tager på messer og sådan noget. Ja. Det bliver lidt sådan, så selvfølgelig har de da også givet den gas der. Det skal har du et sammenligningsgrundlag i forhold til de her partier? Har du været ude og fotografere flere? Og hvem er sjovest? Når man kigger på de konservative, tænker man, det er nok ikke dem, der er skæggest at være sammen med. Men omvendt, så kan det jo være, at det er klassens stille dreng, som er skæggest, når han har fået nogle fædre. Ja, nu er det som sagt, jeg tror, det er 14 eller 15 år siden, da jeg var yngre og helt ivrig løb rundt der. Så der kan nok ikke sådan helt sammenligne, hvor den er i dag, men der var der i hvert fald ikke sparet nogen steder der. Det er da helt sikkert, og der blev der grinet tømmermandsagtigt godt igennem næste morgen, hvor jeg skulle tage billeder af dem på en fin trappe. Så jeg tror egentlig ikke, der er nogen forskel. Det tror jeg faktisk ikke. Vi tager en omgang til i aviserne, og vi er jo snart færdige med jer to i studietiden. Den flyver af sted. Hvad er du faldet over, Jesper Bay Hansen? I den sidste uges aviser, der har I, eller dagens avis. Jamen, dagens aviser? Jamen, dagens aviser, der vil jeg sige, at jeg er jo nok faldet over den der vejen til succes, jeg brugt med fra Politikken, kultursektionen i Politikken, med netop det her med, at som vi talte om før, med de her for mange forfattere, der vælger at udgive selv, og måske også går ind i det her kontrovers mellem, at hvis man er selvudgiver, så ligger der, har der i hvert fald hidtil ligget, at man var selvindbildt talent. Det har ligget subtilt mellem linjerne, Og nu er historien jo efterhånden fuld af eksempler på, at der kan også være oversete talenter indimellem, som vælger at udgive selv, og som først har været rigtig mange afslag igennem. Det synes jeg er en rigtig interessant vinkel på debatten også. Altså, sådan en som J.K. Rowling, hun fik jo afslag. Lige præcis. Beatles fik jo også afslag, da de skulle udkomme med deres første album. Man tænker, der er nogen, der tager sig til hovedet der. Ja. Og er man passioneret nok, så gør man det, og så tager man chancen, griber den livschance, der kan ligge i det. Og det er jo noget af det, jeg har også set nærmere på. Og det her med at tage livschancer, det skal man jo selvfølgelig... Jeg synes jo, det er vigtigt, at man er passioneret og selvfølgelig ikke gør noget, der er voldsomt overilet. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man ikke konstant jagter kontrol og sikkerhed. For jeg synes, vi lever i en tid, hvor vi går efter kontrol og sikkerhed i meget af det, vi gør. Vi vil helst have garanti for alt. Nu er det efterhånden blevet sådan, så vi kan købe en kuglepen, uden at der skal være 10 års garanti mindst, eller måske livstidsgaranti. Og til det vil jeg sige, at så synes jeg, vi er kommet for vidt. Så er enten kuglepinden blevet for dyr at købe, eller så er vi blevet for sikkerhedssøgende. Der er jo nærmest ingen, der køber kuglepinde, er der det? Hvad siger du? Der er jo nærmest ingen, der køber kuglepinde. Nå, så enten så er det sponsoreret, og så hugger man identitet, så er fra arbejdsplads. Ja, men når I går, så ligger der kun tre, ikke? Og det er der en grund til. Og jeg tager den farve. Okay. Nej, men det er jo også blevet identitetsskabende med alle de her ting, ikke? Selv en kuglepind kan være med til at skabe identitet. Mm. Så vi kan godt bruge genstande. Det bruger vi jo allerhøjeste grad til at skabe identitet. Kan du pege på en genstand, som skaber identitet for dig? Jamen, det kan jeg godt. Bogen. Jeg har foran mig, skaber identitet for mig. Jeg har lagt meget af mig selv i bogen Medglæde, og jeg har også lagt meget i den fysiske form i bogen, og det er da ingen tilfældighed, den kommer, som den nu gør, i en tryk version frem for en e-bog til at starte med. Mm. Så det, jeg skriver, det er identitetsskabende for mig. Det er der ingen tvivl om. Jesper Bay Hansen, nu hvor vi er ved bogen... Paul har skrevet ind på 42 600 247, hvor han stiller dig et spørgsmål. Ja. Kan I forklare, hvad der er galt med udtrykket dele glæde med? Altså, hvorfor vælger man udtrykket med glæde? Hvorfor siger man ikke bare dele glæden med? Det er vel det samme? Jo, der er det ved det. Det er jo ret langt udtryk, og man kan sige, at medglæde er jo med til at højne og skærpe fokus på følelsen. Mm. Og hvis vi får det ind i det talte sprog, jamen så synliggør vi også den her følelse endnu mere, og vi kan faktisk være med til at tale følelsen op på den måde. Så det er vores bevæggrund for det. Og jeg synes, vil næsten også svært sige en vej, undskyld, afbryder. Ja, altså, dele glæden med, det er ligesom den, der er glad, der godt vil gå ud og dele det med andre. Dit udtryk der medglæde, det er jo den anden vej lidt i virkeligheden, ikke? Hvor at det er, at vi skal ligesom være opmærksom på, wow, fedt, han gjorde det der. Det var sejt. Og det er ikke helt det samme som udtrykket dele glæden med, synes jeg. Der er forskellige facetter af medglæde, men det her med at tage del i andres glæde, det er jo det, der er kernen i det, som Jon er inde på. Og det... mener jeg faktisk er en rigtig, rigtig god trædesten, både for ens egen glæde, men allerhøjeste grad også for at skabe sammenhold og skabe relationer. Mm. Når vi er i stand til at tage del i andres glæde, så har vi altså meget større succes i vores sociale liv, og også i vores arbejdsliv, vores parforhold, og på alle facetter i livet. Så jeg mener bestemt, medglæde har sin berettigelse, som både som ord og som følelse. Og jeg stillede dig spørgsmålet, hvilken fysisk ting kan du pege på, der skaber identitet for dig? Der pegede du altså på den nyeste bog, du havde skrevet, og så fik du også gjort lidt reklame for den. Og det er jo også udmærket, det er også derfor, jeg inviterede dig med i studiet. Hvad med dig, Jon Nordstrøm? Jamen, den er svær. Er det din motorcykel? Jamen, er det en bestemt tatovering? Nej, men jeg har rigtig, rigtig mange ting. Jeg blev faktisk inviteret med et program, der hedder De Forfængelige. Nå. Jeg sagde, hvad skal jeg derinde? Og sådan, og så kunne jeg godt se, hvorfor. Det er, fordi jeg har rigtig mange ting omkring mig, som er med til at skabe identitet og glæde for mig. Mm. Jeg har sådan en anden ting, som jeg egentlig sådan ret bevidst dyrker. Jeg vil ikke, og det er ikke, fordi det er en snobbet ting, eller det er tingene er dyre, eller noget som helst. Men næsten alt, hvad jeg har, er noget, jeg synes, der på en eller anden måde er lidt sexet, eller med til at give mig noget identitet, om det er min cykler, om det er min bil, min hat, min motorcykel, mine tatoveringer. Ja, og jo, nu gør du mig misundelig igen. Vi har desværre ikke tid til mere. Jon Nørstrøm, forlægger, forfatter og fotograf, og Jesper Bay Hansen. Tak, fordi I besøgte mig her i studiet. Klokken er 8:00.